măritate. Le, le, le, le, le, lișoară, lasă-mă cu capul poală, cu mâna la țâțișoară, ca să mă recui de boală. Și de fericire în viață mă ferești.